ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين أوصيكم بتقوى الله عز وجل فإنه قد فاز المتقون أخرج الإمام البخاري وإمام مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يغدق في النار. Ndugu zangu katika imani, tunahusiana juu ya jambo la kumwogopa Allah azza wa jalla na kushikamana na yale ambayo mwongozo wa Allah tabaraka wa taala ambao amemteremshia mtume wake sallallahu alayhi wasallam huwe ni mwongozo kwa ajili ya watu katika umma huu, nayo ni mwongozo wa Qur'an, kadhalika na kushikamana na mafundisho sahihi ya salawatullahi wa salamuhu alayhi, mafundisho ambayo ndiyo mafundisho sahihi kuliko mafundisho mengine yoyote yatakayokuja nayo mtu katika umma huu. Haya yatakuwa mune na khalifiana na mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, mafundisho hayo yatakuwa ni mafu. Hutuba yetu ya leo insha Allah tutazungumza halawa ya iman, وجاب والإيمان. الإيمان له لذة لذيذة. إيماني بالإسلام إلى وجاب ujano ambao uliokuwa mzuri, na utamu huo hakuna ambaye atakayeupata isipokuwa yule ambaye atakayekuwa ana baadhi au ana sifa ambazo zitakazomuingiza katika hiyo kupata ujano wa imani, kama vile sali mnaamua sali na ujamu, na Waswahili wakawa wanasema mnavaa sali harabi mama moja kwa sababu ya ujamu wake. Lakini asali hiyo hiyo pamoja na ujamu wake na ladha yake iliyokuwa nzuri, wako baadhi ya watu wanaiona chungu. Bisababi sihatihim kwa sababu ya afya yao, labda afya yao pekee ilipokuwa ni mbovu, mtu ni mgonjwa. Sasa kwa sababu ya ugonjwa wake ndio asali aliona chungu. Kwa hivyo na imani ambayo Allah tabaraka wa taala amekudirishia sisi Waislamu, wako baadhi ya Waislamu imani hii wakiiona ni tamu, ni nzuri, na wako baadhi ya Waislamu na utamu ambao unakuwa muhimu katika imani ya Kiislamu wataona chungu, kwa sababu yanatofautiana. Halawat al-iman, utamu wa iman, kama anavyosema wanatuone, wa hadhihi ladhatu, na huu utamu wa iman tatafaruq, unatofautiana. Utamu wa imani unatofautiana bihasbi quwwati imanihi wa dha'fihi, wa kiwango kile ambacho imani ya mtu kuwa kubwa na imani ya mtu kuwa ndogo. Mtu ambaye imani yake itakuwa kubwa, basi ladha ya imani ataiona kubwa na ataionea raha, na yule ambaye imani yake ni dhaifu, basi ule utamu wa imani hataupata. Wa tahsulu hadhihi al-ladha, na hupatikana hii ladha ya imani bihusuli asbabiha, kwa kupatikana asbabu zake. Kuna asbabu za kuzifanya ili upate halawat al-iman, watazul bisawali asbabiha, na hujamu unaondoka na unatoka katika kinywa cha mtu kwa sababu ya kuondoka ile asbabu zake. Kwa hadithi ambayo tuliyotanguliza, hadithi ambayo akharajahu al-Imam Bukhari kadhalika na Imam Muslim katika sahihi zao, kutoka kwa Anas bin Malik radiyallahu ta'ala anhu, anasema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama, thalathatu man kunna fihi wajada halamat al-iman, yule ambaye atakayekuwa anamepatia, yule ambaye atakayekusanya sifa tatu, basi atapata ladha ya imani. Yule ambaye atakayekuwa atalipamba au atakusanya mambo matatu, basi wajada bihinna halawat al-iman, atapata kwa mambo haya matatu utamu wa imani. Katika riwaya nyingine ya Imam Muslim asema wajada tu'am al-iman, atapata ile tu'am, yani ile utamu wa imani atapata. Kwa hivyo yule ambaye atakayekuwa na mambo matatu, atakayekusanya mambo matatu, Mtume anasema wajada bihinna halawat al-iman, al-awwal yaqada kasama Mtume an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma, awa kwake yeye huyo mtu Allah tabaraka wa taala na Mtume sallallahu alayhi wa sallam ahabba ilayhi, ndio mapenzi zake zaidi, mimma siwahuma, kuliko wengine wasiokuwa hao. Ni maana mtu anayekana yeye matamanio yake au mapenzi yake awe anampenda Allah tabarak wa taala, awe anampenda Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kuliko zaidi hawa walio zaidi kuliko wengine wote, basi hata mtu apeka mapenzi yake akawa anampenda binadamu mwenziwe na anampenda Mtume ikawa sawa sawa au sawa sawa na mpenda Allah tabarak wa taala, la bali hakikana mapenzi ya Allah tabarak wa taala yawe makubwa zaidi, mapenzi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam yawe makubwa zaidi kuliko wengine wasiokuwa hao. Mtu akitanguliza hayo atapata ile labda, atapata ule mchango wa imani. Na ndio maana Allah tabarak wa taala akazungumza katika aya zake nyingi kuonesha umuhimu wa kumpenda Allah tabarak wa taala na umuhimu wa kumpenda Mtume sallallahu alayhi wasallam na umuhimu wa kushikamana na haya kuliko mingine yoyote. Ayyakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma, tumpendeni Allah tabarak wa taala na tumpende Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na mapenzi ya kumpenda Allah sio kudai tu, au ni mapenzi ya kumpenda Mtume sio kudai, bali ndio kwa ile mapenzi ya kisheria kama alivyosema Allah tabarak wa taala, kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa bi Muhammad, kama nini mwadai mnampenda Allah tabarak wa taala, basi nifuateni mimi mbali mfuate Mtume sallallahu alayhi wasallam. Allah sema yuhibbukum Allah, Allah akupendeni, wa yaghfir lakum dhunubakum, na atakusameheni yale makosa yenu. Ni wana sisi tukamtanguliza Allah tabarak wa taala, tukamtanguliza Mtume sallallahu alayhi wasallam, basi sisi tunampenda Allah tabarak wa taala, na kwa sisi mapenzi yetu ni mapenzi yaliyokuwa sahihi, na wala sio ni mapenzi waliokuwa nayo washirikina wakiipenda miungu yao au wakiwapenda wanadamu wenzao zaidi ya kumpenda Allah tabarak wa taala. Allah sema wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah walladhina amanu ashaddu hubban lillah. Wa minan nasi, wapo katika watu, man yattakhidhu min dunillahi andada, wanafanya asiyekuwa Allah tabarak wa taala ndiye wao ndiye wapenzi wao, yuhibbunahum, wapenzi hao wakawa wanawapenda kahubbillahi, kama vile wanapompenda Allah tabarak wa taala. Hawa ni watu ambao washirikina, ashirku fil mahabba, ushirikina katika kupenda. Watu wakawa wanakuwashi wanapowapenda wale miungu yao, wanapowapenda masanamu yao, wanapopenda mizimu yao, wanapopenda wale waabudu wao zaidi kuliko Allah tabarak wa taala, au walikuwa na pale usawa. Lakini Allah akawasifia waumini, walladhina amanu ashaddu hubban lillah, wale ambao walioamini mapenzi yao makubwa zaidi kwa Allah tabarak wa taala. An yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma, tumpendeni Allah tabarak wa taala na tumpendeni Mtume sallallahu alayhi wa sallam, na kumpenda Allah sio kudai, bali ni kuyafuata yale yaliyo ndani ya kitabu chake, kadhalika na kumfuata Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Na watu wakifanya mengine, Allah tabarak wa taala ya hatuwakubalia mapenzi yao, kama alivyosema Allah tabarak wa taala, ya ayuha alladhina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa yati llahi biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adillatin ala almu'minin a'izzatin ala alkafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im dhalika fadlu llahi yutihi man yasha. Allah anawaelezea wale ambao mapenzi yao hawayafanyi kwa ajili ya Allah, mapenzi yao wao wanapenda vitu vingine, anambia ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, man yartadda minkum an dinihi, yule ambaye atakayeamua kuiacha dini yake miongoni mwenu, basi na aache, arudi nyuma, aache msimamo wa sawasawa, atakuja msimamo mwingine. Lakini fasahu fayatakillahu biqaumi, muda mfupi Allah tabaraka wa taala ataruma watu wengine. Watu hawa watakuwa na sifa yuhibbuhum, Allah atakuwa anawapenda watu hao, wayuhibbunahu, na wao watu hao watakuwa wanampenda mola wao. Adillatin ala almu'minin, watakuwa kwa waumini wanyonge, watakuwa wanaoneana huruma kwa waumini. Lakini aizzatin ala alkafirin, kwa makafiri watakuwa ni wakali. Yujahiduna fi sabilillah, watakuwa wao wanaisukuma dini ya Allah tabaraka wa taala kwa mali zao na hali zao na zao. Wala yakhafuna lawma lahim, wala hawaogopi lawama za yule mwenye kulaumu. Aya hizi walikuwa wanashushia wanafiki ambao wao walikuwa wanaogopa makafiri, walikuwa wanawatii makafiri na kuwasema vibaya masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na kuwakosoa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, bali wakafikia mbali kukosoa mpaka mafundisho ya Qur'ani ili kuwatii wale ambao makafiri. Kwa hivyo Allah anasema wala yakhafuna lahum jalaa, wala hawaogopi lawama za yule ambaye atakayekuwa mwenye kulaumu. An yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahu lil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal imamil mursalin nabiyyina Muhammad wa alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jambo la pili, Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema wa an yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah, na wakati anapompenda mtu hakuna kitakachompendeza kwa mtu huyo isipokuwa anampenda kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Wewe kama ni wewe, wakati unampenda Muislamu wenzio, basi unampenda kilillah, ndugu yako unampenda kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala, wewe utapata mchango wa ibada kwa sababu gani? Umempenda kiicho kusukuma wewe mpaka ukampenda, sio kwa sababu ya mali yake au kwa sababu ya cheo chake au kwa sababu ya nafasi yake au kwa sababu wewe unampenda kilillah. Hapo ndipo ambapo wewe utapata ladha ya iman. Utapata ladha kwa sababu gani? Unampenda ndugu yako, hakuna unachompendea yeye isipokuwa unampenda kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Unampenda kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Na haya ndio mapenzi yaliyokuwa sahihi, watu wapendane kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala, sio kupendana kwa ajili ya mambo mengine. Mambo mengine yote yatakuwa ni yenye kuondoka, lakini Allah tabaraka wa taala huwa baki ni mwenye kubaki. Awe mtu akimpenda mwenzio asiampende kwa ajili ya Allah, kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Ndio maana Mtume akasema katika zingine, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi, hatuamini mmoja wenu, mmoja wenu hatakuwa muumini wa sawasawa imani yake kamili mpaka pale atakapompendelea ndugu yake lile ambalo yeye analipenda. Wewe utakapokuwa unampendelea mwenzio kile ambacho wewe unakipenda, basi hiyo utapata yale mafanikio ya imani. Lakini ikiwa wewe kupendi mafanikio ya mwenzako, wewe jambo ambalo unipendi lakini unampendelea mwenzio limfike, wewe utakuwa ladha ya imani siku zote, utakuwa watu wanakurugana kwa ajili yako wewe tu, lakini ile ladha ya imani hujaipata kwa sababu umekiuka masharti ambayo Allah tabaraka wa taala ameweka. Ikiwa wewe kupendi mwenzako apate, kwa nini wewe upate mwenzako usimsaidie apate? Kwa nini? Kwa nini akapate wewe unabadilika kitu gani? Unamwona mwenzako na kipaskeli, wewe kama pengine nafsi yako inakuumba, kwa nini kapata maskeli? Au kwa nini kanunua kijigari? Au kwa nini kanunua kipikipiki? Au kwa nini yeye anafanya biashara anapata pesa? Au kwa nini kadha kadha hayofu maana haisaidii kitu? Kwa sababu wewe kumi ya kwako kuonesha kwamba wewe imani yako ni dhaifu, na wewe huko tayari ndugu yako kumpendelea kheri. Wewe kwa nini umeweza kushimwa chini? Kama katika mpaka wa ardhi, huyu anasema hivi, anasema hivi, lakini ardhi yenyewe hata mita tano haifiki, kwa nini usimwatie mzee? Au kwa nini kama mahali tugawane hiki kitu? Turidhiane, mimi na wewe tukubaliane. Kwa nini hiki wakati mpaka watu wanagombana, akashakuwekea mabibu, akashakuwekea na hasadi na husuda, kisha baadaye mambo yanaharibika. Hii ni kuonesha udhaifu wa imani. Kwa nini mwenzako wewe hutaki yapate? Wewe ukapata 10, mwenzako akapata 5, kwa nini? Kwa nini hutaki? Sasa wewe imani una alama ya kwamba wewe huyu Muislamu mwenzio huko tayari kumpenda. Huyu Muislamu mwenzio hukupendi. Huyu Muislamu mwenzio unamchukia. Na laiti ungelikuwa unampenda, ungelifanyia kazi hadithi ya Mtume aliposema kwamba hatuamini mmoja wenu mpaka pale ampendelee ndugu yake kile ambacho yeye anakipenda. Kama wewe unataka upate pesa, kwa nini mwenza kumpendelea kosa? Kama wewe unataka kheri, kwa nini wampendelee kosa kwa apate shari? Ibada kama wewe, tutengeneze imani zetu hapa hatujasii. Hapa lazima tutengeneze nafsi zetu ili Allah tabaraka wa taala atengeneze amali zetu na atulie baraka katika mambo yetu. Ikiwa wewe unapenda upate mtoto, umeoa upate mtoto, kwa nini jirani yako anapiga vita asipate mtoto? Kwa nini rafiki yako asipate mtoto? Kwani wewe akipata mtoto wewe utadhurika kitu gani? Hii ni kuonesha kwamba huyu mtu kwamba imani yatakiwa kutengeneze, na wewe utopata lakini ya imani abadan mpaka utakapotengeneza kile ambacho umekiharibu. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema jambo la mwisho, wa ayyakraha an ya'uda bil kufri, na mtu atukie kurudi katika ukafiri. Mtu atukie kurejea katika ufasiki, kurudi katika bid'a, kurudi katika maasi. Kama yakrahu an yukhdafa fil nar, kama vile anapotukia yeye kuingizwa katika moto. Kama vile hapa duniani mtu hapendi kuingia aingie katika moto. Hapa hauzungumzi moto wa moto wa akhira, huu moto wa duniani. Hakuna mtu, kila mtu yeye anautaka. Nani ambaye anapenda pengine nyumba yake asikie asubuhi nyumba yake imeungua? Hakuna. Au mtoto wake ameungua? Ikiwa vitu hivi haiko tayari, yeye mwenyewe nafsi yake yuko tayari aungue? La, sasa mtu atakana yeye achukie kurudi katika yale maasi, achukie katika kurudi katika bid'a, kama vile ambavyo yeye anachukia kuingia katika moto. وأن يكره أن يعود في الكفر أتقي كرهية katika maasi أتقي kurudi katika bid'a kurudi katika mabadi bali yeye awe ni mwenye kuchukia kama vile anavyotukia kuingizwa katika moto wa iyada billah. Ikiwa wewe Allah tabaraka wa taala amekuruhusu kheri, na kheri ukiiona kheri ya sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, manhaji hii ya kuwa salim, manhaji ya wema ambao waliotangulia ukaipita, kita kufanya wewe kitu gani mpaka wewe urudi nyumba ushike misimamo mingine ukaiacha njia iliyokuwa ya sawasawa? Wewe uko tayari kuungua hapa duniani? Hatuko tayari, kila mmoja hatuko tayari. Sasa ikiwa wewe umeiona haki au amekuendesha akakufikisha katika sehemu ukajua kama hii ndio sunna ya Mtume na hii ndio haki, kitu gani kilichokufanya wewe ukaamua unguke hapa? Je, wewe umenoka kwa ajili ya Allah au umenoka kwa mapendekezo yako? Katika wale watu saba ambao watapata kivuli siku ambayo hakuna kivuli, siku ya kivuli chake Allah akasema na wewe, الرجلان تحابا في النار اجتمعا عليه وتفرقا عليه وتوويني أمار وليوبدانا خواليلي الله وكاك تكبون خواليلي الله نصيب أمار ونتجانا ونتجانا خواليلي الله وهم من أكبية ونسية ومجينة مسكتيني ولكنا صنع دفع مسكتيني ولكنا وسفق وكوهام ونسية وكهمية خواليلي اليوم في محام ومحامك لله أو في الشيطان نهي لنمتة لديه فيها ويزيكتي وكاتب ونفوكبية لغزاكو unapokimbia wenzio ambao ni mamba mmoja bimaana kwamba wewe mmeshikamana katika sunna na haki kisha baadaye likatokea jambo la kutokea wewe ukawahama wale wenzio je umewahama kwa ajili ya Allah au umewahama ni kwa sababu ya shetani shetani ndio ambaye anakufanya kama wewe uhame kwa hiyo watu tutakufanyaje watu watukie kwamba kurudi katika maisha الله تبارك وتعالى أنا سمع لم يعني للذين آمنوا أن تخشى قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون ألم يعني للذين آمنوا بكل هيك بكية kwa wale ambao walioamini kwa wale ambao walioshikamana na njia ya kwa sahihi antakhsha qulubuhum mioyo kulainika lidhikrillah kwa kumtaja Mola wao haijafikia wakati huo watu walioamini wakati wa Islam wakaamua kurudi kwa Mola wao kurudi katika njia sawa sawa kurudi katika msimamo sawa sawa kwa kumkumbuka Mola wao wama nasala min alhaqq hal yaqwa yale aliyoteremsha kutoka kwa Allah ni haki wewe unakimbia unzie wewe unakimbia una haji una adilla ambazo zimekuwa sawa sawa kwa nini ukahama kwa wenzako kwa nini kwa nini wewe unataka wenzako وما نزل من الحق ولا يكون كالذين اوتوا الكتاب من قبل ولا حوا يمين وسيوقعوا كما ولي امبال وليوبوا الكتاب قبل يوم يعني هذه يهود والنصارى ما يهود والنصارى ويترمشوا الكتاب ويترمشوا الكتاب ما بعد كترمشوا الكتاب وكتakiwa الكتاب هيم ولفanyie kazi na mtume wao au mjume wao wakawalingania lakini maana wa Mayahudi na Wanasara anasema al-Imamu Sa'di falam yadumu alayhi hawa kudumu katika njia sawa sawa wala yatathabatu na wala hawakudhibiti waliondoka hawa kudumu katika njia sawa sawa na wala hawakudhibiti bali wao tawala alayhim az-zamanu muda ukawafuka kwa wao wakawa ni mafasiki Mayahudi wao Qur'ana na vitabu vyao vya Taurati na Injili waliteremshiwa lakini baada ya kuondoka mitume yao wao hawakutathabut hawakaa fafasat kulubuhum nyoyo zao zikawa ngumu wakawa hasikii kitu Mayahudi hata ukawaambia hawataki kusikiliza maamrisho ya Allah tabarak wa taala fafasat qulubuhum ibn Abbas anasema malu ila dunya wa a'radu an mawa'idillah wa limini katika dunia na wakayadharau mawa'id ya Allah tabarak wa taala wengi wao wakawa ni mafasik wakawa ni waasi na hii ni dalili ya kwamba yote ambaye atakayeacha njia sawa sawa kisha baadaye akaelekea katika njia nyingine huyo ni fasiki. Haingizi katika ukafiri kwa kile atakuwa ni fasiki. Kitu gani kilichomfanya yeye akaacha njia sawa sawa akarukia njia nyingine? Hii Allah tabarak wa taala au takasisi tulaidike njia zetu. Tusiye wasusuavu, tusiye magumu tukaambiwe tuamilike. Na wala mtu wana akiambiwa kwamba yeye asichukie na wala kakuambiwa sio ni sababu ya kuhara kwenye msikiti askari wako shababu, kama kutuba za Ijumaa zikawa zinazungumzwa baadhi ya mambo kama mipira au kama mfano zina au mfano wa wenye masala ya sihiri uchawi, lakini hao ndio wanakimbia. Sasa kuna kutuba tatu za zina, watu watafuta misikiti mingine. Sasa hivi kuna jambo fulani, sasa hivi watu watafuta misikiti mingine, hii mtu halitomsaidia, ni dalili ya kwamba mtu imani yake ni dhaifu. Dalili ya kwamba mtu huyo imani yake ni dhaifu. Masahaba walikuwa kila wakigongwa wendo wanakuwa wanazidi ukakamavu. Masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa mtume akiwaomba, na kila wakigongwa walikuwa wendo wanakuwa makini, wanaambia ya Rasulullah, sisi tunakutii katika jambo lolote, lakini sisi kama utazungumza hutuba pengine kuna mtu ikamgusa Ijumaa ya pili atafuta msikiti mwingine. Sasa asifikirie kwamba yeye atamdhuru mzungumzaji au atamdhuru wale wanaowakimbia, bali ni dalili anajionyesha katika mujtama imani yake ni dhaifu. Kwa nini usiambiwe hali yako wewe ni Muislamu, na hii Qur'ani inatoka Uislamu? Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye mwenyewe aliwaambia wake za mtume walipofanya katika baadhi ya mambo yaliyokuwa hayaridhishi katika Uislamu, Allah tabarak wa taala akateremsha aya za Qur'ani kwa bomba za mtume, tutla ila yaum alqiyama, aya hizo zinasoma mpaka kiyama. Ana huwa ya ayyuha nabi kulli azwajika in kuntunna turidna alhayata ad-dunya wa zinataha fata'alaina numanti'ikunna wa usarrihikunna sarahan jamila wa in kuntunna turidna allaha wa rasulahu wa ad-dara al-akhirah fa inna allaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Bayna hadha wa nakuwa ila makani wa kaza mtume sallallahu alayhi wa sallam, na wala hakuchukua bidisha kwa sana sisi, na wala saifu mana kumbe nimeenda kama haya kwambia tunakuja kuja kuanzia leo hatukutaki ya Rasulullah utanakenda Uislamu wako, hakufanya hivyo, bali wa kaza mtume akani masbuti wote wakakubali kwa chini ya mtume sallallahu alayhi wa sallam, na wakawa hawakumuudi. Akaambia ya ayyuha nabii wa mtume kulli azwajika, waambie wake zako, in kuntunna tudna alhayata ad-dunya, nime wake zangu kama mnataka maisha ya dunia na haya mapambo yake, basi fataa alaina njooni hapa, numatirikunna nikupeni kitoka nchi kitoka nyumba, wa msadrihikunna na mkupeni talaka sarahan jamila, tuwachane kwa salama kabisa, wa in kuntunna turidna Allaha wa rasulahu, na kama ninyi mnamtaka Allah na mnamtaka mtume, wa dara al-akhirah, na mnaitaka nyumba ya akhirah, fa inna Allaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima, Allah amekuandalia mikononi malipo yaliyokuwa makubwa. Tazama namna aya za Qur'ani zilivyokuja zikaomba sheria moja kwa moja kwa maji, kama mnaitaka dunia mtume kwa sadaka zao, kila mmoja katika safari ya kwao Allah atakupa wengine. Na aya zote wale wakesa mtume wakabakia chini kabisa, wala hawakufanya kitu, wakasema kuanzia leo hatukutaki, tukakunja, bali wakazidi umasmuti katika imani, na imani yao ikawa ina nguvu tofauti na sisi. Sisi imani zetu kwa sababu zina maradhi, ndio mtu akaguswa kati ya hutuba anakimbia, au anakwenda kunung'unika, anakaa maskani, anasema nasema hivi kila siku hivi. Wewe ni dalili ya kwamba imani yako ni dhaifu. Wewe unatakiwa kama umeguswa kumshukuru alhamdulillahi rabbil alamin, na uyapende yale ambayo Allah tabaraka wa taala ameyateremsha, na uwapende wale ndugu zako wanaokukumbusha, ujue wanakukumbusha mambo ya kheri, na muombe sana Allah tabaraka wa taala. Nabiyullahi Daud alayhi salatu wassalam falasia, yeye alikuwa ana dua. Mtume sallallahu alayhi wasallam akawafundisha masahaba wake, akawa Daud alayhi salatu wassalam alikuwa anamuomba Mola wake, Allahumma ee Mola wangu, wewe nijalie mimi nikipende kile ambacho wewe unachokipende, na matendo yale ambayo yanayokuridhika wewe na kufikia katika wale ambao wapenzi wako. Watu walikuwa naomba dua ya kumpenda Allah na kuwapenda wapenzi wa Allah tabaraka wa taala, na wale ambao waliokuwa wanawakufusha. Bado ukisoma katika habari za sababu hadhihi umma utakumana nazo, kwamba mtu anakwenda kwa mwanachuoni kwa shekhe, anakwenda kumshukuru kwamba ewe alimu, ewe shekhe fulani, ewe mwalimu wangu, nakushukuru sana kwa sababu nilikuwa katika dimbu nakuwa ni mbaya kabisa, lakini kwa sababu ya wewe kuzidua katika mawalidha yako leo nimekuwa katika njia hii ya sawasawa. Lakini sisi kwa sababu imani zetu hatuna ile halawatul iman, kwa sababu halawatul iman wanasema ni ladha fulani ambayo mtu anaipata ambayo inamsukuma katika toa ya Allah tabaraka wa taala, na athari yake inapatikana katika dunia, na mapenzi yake makubwa ni kwa ajili ya kuipata pepo. Sasa sisi tunafanya vitu ni aje? Kwa hivyo halawatul iman haiwezi kupatikana, lazima tufanye juhudi, na juhudi ambayo ni haiba matatu: tumpende Allah na tumpende Mtume sallallahu alaihi wasallam, tusitangulize mambo yetu binafsi katika mambo ya Allah tabaraka wa taala na mtume wake. Tukipendana, tupendane kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala, ndio mujtama utakapokuwa. Sio wewe ukipata neema wataka wenzako wasikukose ili upate kuwacheka, nikumpiga leo. Wewe ukipata mara wewe upate kichache, lakini ndugu yako kumwombea apate kingi, achilia mbali kumzuilia na yeye ukadi sababu ya kumzuilia mwenzio neema ili asimpige. Hata kama riziki ni riziki ambayo imepangwa, riziki yake Allah tabaraka wa taala ameijalia, lakini vile vile ina sababu. Ikiwa wewe ni sababu ya kumburukia mwenzio, ikiwa wewe ni sababu unafanya kila juhudi, na kweli ikawa ile riziki Allah hakuianika imfikie ule mtu, lakini wewe ukafanya juhudi kuhakikisha kweli isimfike ile mtu, wewe utakuwa ni katika mtu unaonesha kwamba imani yako ni dhaifu kiasi kikubwa sana, na kutopata utamu wa imani utausikia, kama vile mgonjwa anavyoona kwamba asali hawezi kuipata ladha yake ya asali. Kadhalika na wewe, kwa sababu moyo wako ni mchafu, moyo wako ni mbovu, basi hatuwezi kupata ladha ya imani. Tunakumbushana ya kwamba ili tuweze kupata halawatul iman, utamu wa imani, tusifikiane au tufikie katika sifa, tuwatangulize Allah na mtume wake, tupendane kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala, kadhalika tuchukie kuruni katika maasi. Wewe Allah alikuongoza ukafikia sehemu iliyokuwa nzuri kabisa ya khamsu salawati, leo unakuwa huswali? Ulikuwa unaswali khamsu salawati, leo unapata tabu, unapata mbili. Kitu gani kilichokufanya ndugu yangu mpaka sala nyingine zikawa zinakupiga chenga? Ni kwa sababu kwamba wewe bado moyo wako hujautengeneza, na ladha ya imani hujaipata, na hapa utakuwa wewe ni msusuwavu, kwamba kila akitokezea mtu akikukumbusha wewe unakuwa mkali. Ndugu yangu, kwani uswali siku hizi tusifuatiliane? Ndugu yangu, kuna siku zile kusoma wewe utakuwa shehe wewe. Ndugu yangu, jile kabisa nini bana wewe, ukaenda peponi sinikamatani wewe, kwa sababu moyo unakuja utengeneza, watakiwa moyo utengeneze, ili atakatokea mtu atakukumbusha wewe, basi umwendee dua kwa Allah, ya Rabbi zidi kumzidishie ndugu yangu. Lakini kama moyo wako ni mbovu, ni pale utakuwa wewe unajidhibu na wale mtu, na utakuwa wewe pengine utahama msikiti, au wewe mazungumzo yako nje ni kupiga vilembe, wewe unazungumza hivi, wanazungumza hivi, wanakwenda hivi. Naam, lazima kama ni msikiti na hutuba za Ijumaa, lazima wazungumze, na hutuba za Ijumaa ndio bora zile kwa Ijumaa, kwamba siku zote utakuwa, lakini siku ya Ijumaa Mtume akawa wanda ni wanafiki wanaingia msikitini, wape ruhusa ya kuja msikitini. Wanaingia msikitini, wao huko msikitini utawapa mudaka maneno yao, kadhalika na wale ambao Allah amewatia taufiki watarudi katika mstari wa sawasawa, na wale ambao Allah bado hawapata taufiki wao fazaruhu raha wataendelea katika upotevu wao. Nasallallahu alaihi wa sallam salama tumbi Allah tabarak wa taala atuongoze katika njia ya sawa sawa na atuepushe njia sawali ambao walikosewa na wasikia kadhalika tumbi Allah tabarak wa taala atuhifadhi sisi min kulli su'i wa bada kadhalika na hifadhi sisi wetu kadhalika na ahli zetu na milioni ya waislamu rabbana taqabbal minna innaka antas samiu alim وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار قوموا بالصلاه